Mennyi megtakarítás van a magyaroknak? Mi történik, ha válnak a szülők? Glasgow feminista város lesz. Harry Kettner bevallotta. Most az elején elmondom, hogy amit mindig a végére elfelejtek, de addig úgyis kikapcsolják a kis pribékek, hogy iratkozzatok fel, és a januártól ugye ez egy új csatornán fog menni, amire ugyanúgy fel lehet iratkozni, ott van a leírásban, hogy jól van ez így csatorna. Már most is van ott extra rész, decemberben meg még jönnek oda extra videók. Pénteken azt mondta Puzsér Robi, hogy ha meg lesz a 100 000 feliratkozott, akkor eljön vendégnek. Amúgy nem mondta. De akár mondhatta is volna, mert volt bennem annyi sör, meg unikum, hogy nem biztos, hogy emlékeznék rá, mondta volna. Tehát elég, hogyha neki is csak az hazudjuk. Igen, hogy... lehet, hogyha benne is volt elég sör, úgyhogy mondhatom neki, hogy de megígérted, Robi. 100 000 feliratkozónál meghívjuk Puzsér Robit. Ez az ígéretem. Ez jó ígéret? De addig semmiké? Nem. Kezdjünk egy komolyabb témával, ami nem politika, de majd rátérünk a más dolgokra is, de mindenképp bemelném ezt a hírt, ami arról szól, hogy... Hát elítetted a monitort, bazzeg. Már a fél éves gyereket is megkérdezi a bíróság, melyik szülőjével maradna válás után. És itt végigolvastam a dolgot, és arról szól, hogy most próbálnak új szabályozásokat bevezetni arról, hogy mi történik egy váláskor a gyerekkel, és mindenképpen kap a gyerek egy levelet, amiben megkérdezik őt, hogy mégis mit szeretne, tekintettel arra, hogy akár 17 éves, akár fél éves kap egy levelet, amit a szülő segítségével akár lehet kitölteni. Melyik szülő segítségével? Azaz. A pszichológusok meg beszéltek róla, hogy annyira nem kérdezték őket, hogy ez, mert ugye nyilván mások kéne megírni egy levelet mondjuk egy 17 évesnek, meg mondjuk egy 5 évesnek. Mondták a pszichológusok, hogy a klienseim által átadott ilyen levelekben találkoztam nem egy megkérdőjelezhető megfogalmazással. Éppen ezért örvendetes lenne, ha a jogalkotó mielőtt fölvenni a kapcsolatot a valós témában kompetens pszichológusokkal, és egyeztetne velük, hogy az EU-s irányelv hogyan valósulhatna meg úgy, hogy az ne érjen fel egy komoly abúzussal a gyerek számára. Fontos tisztázni, a gyermeknek nem kötelező bemenni a bíróságra, hogy elmondja a bírónak, anya vagy apa. Ugyanakkor tudunk olyan bíróságról, ahol a gyerek saját kézírásával köteles írásban válaszolni a bíróságnak akkor is, ha nem kívánj vélemény nyilvánítani. Gondoljunk bele, könnyen lehet, hogy épp csak írni tudó gyerekről válják el a kedves bíró néni kezdetű levelet. És akkor itt mondták, hogy milyen aggályok merülhetnek föl, akár ugye amikor a szülők válnak, akkor ez nem egy ilyen tiszta helyzet csomószor. A gyermekben kialakuló lojalitás konfliktus, amikor a gyermek attól szenved, hogy azt érzi, hogy választani kell a szülei között, vagy ténylegesen ezt is kell tenni, miközben a gyereknek joga van és elemi szüksége, hogy mindkét szülőjét szerethesse. Ilyenkor a szülők is kicsit egymást nem fordíthatják, meg nehéz ebben az érzelmi szituációban ugye még segíteni is a gyereknek, hogy töltsük ki, kivel akar lenni. Írják, hogy gondoljunk bele, hogy egy vérző szívű megcsalt, elhagyott anyuka, aki nemrég tudta meg, hogy apuka 5 éve titokban hetyeg a titkárnőjével. Jó? Mit élhet át, mikor még azon is gondolkozhat, hogy a bíró levelét hogyan tálalja a gyermeknek? Mit mondjon neki, készítse fel a tárgyalásra, és igen, hogyan? Nagyon magukra hagyták most a szülőket is ezzel az új helyzettel. Ez is érdekes, hogy megint a pszichológusok ki vannak ebből vonva. Mindegy, így belegondoltam ebbe a dologba, hogy ez egy... nagyon kemény szitu. Összeszorul a szívem, hogyha ott van egy gyerek, és akkor döntenie kell egy szülő, melyik szülőt akar. Ez borzalmas. Gyerekként egy ilyen belerakni valakit. Amúgy nem tudom, hogy melyik a jobb. Valószínűleg mindenképp szar ez a helyzet, bármit csinálsz. Igen. De talán, hogyha nem a gyereknek kell döntenie 10 évesen, az, hogy melyik szülőtől igazából válik meg. De amúgy igen, ez nem lehet jól járni, vagyis hogy egy válásra mindenképp lesz egy csomó trauma a gyereknek, valószínűleg. De ott van a másik oldal, hogy olvastam régen, hogy azért a pszichológusok azt mondják, hogy még mindig egészségesebb elválni, mint hogy a gyerek egy ilyen olyan házasságot lásson mag előtt, ahol folyamatos feszültség van, és nem szeretik egymást, bántják egymást akár. Szóval még mindig lehet, hogy ez a egyszeri, de nagy sok, ami nyilván később is lesz ebben, mert sok, de hogy ez még mindig jobb hosszabb távon, főleg a békében normálisan el tudnak válni a szülők, de hát ez nem mindig valósul meg. De még mindig jobb példa, mint hogy egy ilyen nagyon feszült anyukát, apukát lát. Ez is még a jobb a kapcsolatok közül, hogyha csak annyi, hogy feszültek, és nem pedig mondjuk nem tudom, tényleg verekednek, meg otthon egyfolytában megy a kurva anyázás. De valószínűleg amilyen skálán ezek mozognak, olyan skálán mozognak a válások is. Nyilván van olyan válás, ahol valószínűleg soha többé nem beszélnek, meg van olyan, ahol barátok maradnak. Ja, meg érdekes, hogy akármilyen modern és feminista világunk van, ugye az esetek nagy részében az anyuka marad otthon, és az apuka dolgozik, szóval nyilván az anyukával egy sokkal szorosabb kapcsolat alakul ki. Amúgy is az anyukáknak szoktak kitenni a gyerekeket, de a gyerek is valószínűleg az anyukát mondja, akivel sokkal több időt tölt el. Nem mindig, csak így az esetek nagy részében. Szerető apukaként is egy rohadt nehéz helyzet lehet, hogy igazából annyira hátrányból indulsz egy ilyen esetben, még ha mondjuk nem feltétlenül a te hibád is ez a dolog. Én mindenki bevonnék pszichológusokat, hogy legalább egy pszichológus beszéljen egy gyerekkel, ne a bíróság döntsön egy ilyen levél alapján, vagy azt is számításba veszi, miközben ki tudja, hogy ki segített megírni. Nem tudom, hogy miért lenne jobb egy pszichológus, mint egy bíró, aki ugye így elolvassa a jogszabályt, azt így értelmezi a jogszabályt, mint egy robot, de esik részét a golyó ott a labirintusba, és akkor kijön, hogy apa vagy anya. Én nem értem, hogy ennél miért lenne jobb ennél valaki, aki... Mint ahogy a politikus döntött arról, hogy egyedülállóként kifogadhat örökbe gyereket, ugye? Novák Katalin öreg. Ő jobban tudja, mint egy pszichológus, vagy egy ilyen szakmabeli, akár ápoló, tudom is én. Ez ilyen népmesei, nem? Hogy oda viszed a király elé, és akkor meg tudod enni kanál nélkül a levest, vagy nem? Ha igen, akkor ez gyerek. Azt írja valaki, hogy kisebb gyereknél általában bevonnak pszichológust, tapasztalt. Lehet, nem mondom, hogy nem vonnak be mindig, de itt az új, most épp ugye változtatják a jogszabályokat, és a pszichológusok mondták, hogy nem nagyon vannak bevonva, legalább. Ha másban nem, akkor hogy hogyan van megfogalmazva ez a levél. Nyilván a válások is, hogy ennyi válás van, az is sok mindent elárul. Én arra akartam ebben kitérni, hogy szerintem érdemes megválogatni, hogy kivel áll össze az ember, és hát, hogyha nem tudom... Ez jó tanás. Igen, de ezek már házasságok. Nem úgy van, hogy összeházasodok. Várjál, sokkal azt mondta reggel Jónis, hogy érdemes átgondolnom, miért összeházasodok. De lehet, hogy valaki most emiatt gondolja. Csak egy pár legyen ott a képernyő alatt, akik most házasodni akarnak, és az egy kicsit legyen kínos. Most nézzenek össze. Vagy valakinél az esküvőn megy a műsor. Igen. Nem, de tényleg nem tudom, amúgy van sok ember, akinek tényleg így az az élet célja, hogy legyen egy párkapcsolat, nem tudom, egy házassága, abban egy gyerek, és akkor igazából az első, aki azt mondja, hogy ja, én is ezt akarom, azok így összeállnak, és szerintem pedig így csodálkoznak, hogy nem működik. Mert amúgy semmi más közös nincsen bennük. És amúgy nem azt mondom, lehet, hogy ez is éppen elég, van, akinek csak ennyi kell, de több ilyet hallottam már, és ez amúgy rohadt szomorú. És az az érdekes, hogy... De nem lehet előre tudni. Sokszor szerintem azért ott motoszkál az emberbe az érzés. Azért... Igen, nem. Ez szerintem nem egy rossz tárcsi, ezért gondoljál. Gyerek, egy vagy kettő gyerek is azért ez egy, nem egy hétköznapi szituáció, és egy stabil kapcsolatot is azért próbára tehet, mert akkor nagyon háttérbe kerültök. A ti igényeitek nem lesznek elsősorban a legfontosabbak. Hogyha már alapból szar a kapcsolat, akkor egy gyerek az nem megoldani fogja, hanem nem fog segíteni. Úgyhogy egy stabil kapcsolattal érdemes belevágni egy gyerekekbe, mert ott kelleni fog a összetartás, én azt gondolom. Szerintem, hogyha elválnak a szülők is, azért nem árt, hogyha nem azt látják, hogy miközben a egyik szülőnél van, a másik szülő köpködi, hanem megmarad a kölcsönös tisztelet és szeretet egymás iránt, még hogyha nincsenek is együtt, szerintem ez a legfelnőttesebb dolog, ami történhet. Hát valószínűleg, hogyha már odáig eljutottatok, hogy vállaltok gyereket, akkor tényleg ezek után az első. Maradjunk meg embernek. Az elsődleges dolog tényleg az kell, hogy legyen, hogy a gyereknek az érdekeit szem előtt tartod, mert tényleg tönkre lehet tenni az életét. Biztosan egy szarválással. Az MTVA-nál még az alkalmazottak egérmozgásait is megfigyelhetik. Hát, 190 millió forint amúgy egy megfigyelő rendszer. De hát már van. Több milliárdért megvettük a Pegasus, miért nem használják? Szerintem az sokkal drágább használni. De amúgy tényleg milyen rohadt érdekes, hogy a Pegasusról már nem beszél senki. Pedig épp egy hónappal ezelőtt alakult meg az EU-ban a vizsgálóbizottság, akik Magyarországon is vizsgálni fogják, hogy mik történtek végül is a Pegasussal. Még van valamilyen hírben, ami érdekes? Én nekem ebből az jött el, nem teljesen egyértelmű, de mint hogyha a home office miatt, mert azt mondja, vidd följel. Világjárvány miatt bekövetkezett, megváltozott munkarendben dolgozók produktivitásának megtartása a cél. Ez pont úgy hangzik nekem, mint a korpásbajszú öreg macska, így hempereg, nem az asztalánál, az nem is dolgozik. És akkor jó, akkor nézzük, hogy mire kattint. Várjál, az új rendszerek képesek lennének annak a mérésére, egérmozgatás, felhasználó által alkalmazások észlelése és azok aktív használati idejének logolása, azaz naplózása, napi hálózati adatforgalom mérése, megnyitott weboldalak és azokon eltöltött idő logolása, offline időszak detektálása. Ez megint... Miért kell 190 millió? Ezt egy legtöbb gép magától tudja mérni. Most Windows 7-es kormányzati NIS hálózati gépekről van szó. Azt nem értem ebből megint, hogy ez, aki normálisan akarja végezni a munkáját, most majd figyelhet erre is. Na? Megnyitottam a YouTube-ot? Vajon mit fog szólni hozzá a főnök, hogy megnyitottam a YouTube-ot, és hallgattam zenét, miközben dolgoztam? Ugye mivel le van tiltva a YouTube proxy szerveren keresztül nyitottam meg, az már ugye kurva gyanús. De mit lehet csinálni, aki meg mindenképp ki akarja játszani a rendszert, aki nem akar egyáltalán dolgozni? Megnyit egy Word fájlt, rárak valamit egy billentyűre, ez másnapig pörgeti ott az i betűt, és közben ő meg elmegy, nem tudom, a moziba, előveszi a másik számítógépét, és elő lesz léptetve. Hát ez az egyoldalas dokumentum, ez tökéletes. Látom, Lajos, jól megy a meló. Egész nap folyamatosan, másodpercenként 10 szót legépeltél. Milyen érdekes ez a 90 ezer karakteres esszé, és milyen érdekes, hogy csak egy szó. Milyen érdekes, hogy nem is volt dolgod az Word-ben, de mégis mindent leírtál. Ezek jók, ezek a cégek, amikor így ilyen felnőttnek kezelik az embert, nem? Amíg nem kezeled felnőttként az embereket, azt, akinek munkát adsz, addig ők sem fognak felnőttként viselkedni. Inkább azt kéne, szerintem egy csomó cégnél működik, hogy nem basztatják az embereket, hanem hogy megvan a feladatod, ezt csináld meg, és az a lényeg, hogy megcsináltad a feladatod. De nem az, hogy te hogy csináltad, meg mit csináltál közben, meg folyamatosan azt érzed, hogy így a nyakadon ülne. Sokkal jobb a hangulat, és lehet, hogy te is szívesebben dolgozol egy ilyen cégnél, nem? Hát még az egérmozgáson gondolkodom, hogy ezt hogy lehet megoldani. De hát lehet, hogy amúgy... Ezt csinálod egész nap. Ez a munka? De úgy, mint amikor ugye volt ez a Tinder gép, hogy egy csirke mell így forgott, és akkor így folyamatosan húzta. Így. A másik érdekesség ebbe a hírbe, amit már valószínűleg mindenki tud, ez a digitális közbeszerzési ügynökség, amin keresztül ugye, az meg takarodj már, nem érdekel a Range Rover. Ott futnak a közbeszerzések, és oda már csak az juthat be alapból, aki megfelel. Tehát az összes közbeszerzés amúgy teljesen törvényszerű, és akkor ott ilyen mindenféle... Miről beszélsz? Minden közbeszerzéshez, igen? Csak a közbeszerzési ügynökségen keresztül lehet megrendelni. Jó, de ott bárki mehet, nem? Nem csak ez az, hogy nem, hanem hogy csak a megfelelő cégek kerülhetnek oda be, és akkor de így... De bárki sem hát megfelelő céget. Amúgy ez is igaz. Tudod, mire lehetett volna még fordítani ezt az informatikai fejlesztést? A Kréta rendszerre. Nekünk még nem volt, amikor mi voltunk sérülve, úgyhogy nem teljesen tudom. De van egy ilyen Kréta rendszer, feltölték, és a diákok adatait kiszivároghattak valószínűleg. Igen, itt az volt a marha érdekes, hogy ez nem tudom, hogy mennyire hangulatkeltés, de hogy már csak az, hogy a személyes adatokhoz, vagy HR adatokhoz hozzáférnek. Valaki ennek birtokában kilistázhatja például az összes nehéz helyzetben élő 10-12 éves kislányt, akinek gondviselője 50 évnél idősebb nála, azaz valószínűleg a nagyszülője, tehát részben árva lakcímét, illetve hogy mikor van testnevelés órája, melyik teremben. Ha nagyon akarjuk, az egészségügyi modulban a gyerek súlya, magassága is benne lesz, és akkor ez most elég morbid irányt vett a példa, de remélem ez érzékelteti a helyzetet. Hát ez, igen, azért ha tele van egy gyerekek adataival egy rendszer, akkor az lehet, hogy nem a legegészségesebb, aki szivárog. Ja, de azt is mondták, hogy valószínűleg legutóbb, amikor valaki föltölte a Krétát, az egy 13 éves gyerek volt. Igen. De itt is ilyen adathalásszarral csinálták, amiben ugye én is tegnap beléptem, annyira kibaszott okos vagyok. Megint az érdekesség ebben, hogy ez a Kréta rendszer, ezt ugyanazok csinálják, akik a méltán híres Neptunt és a méltán híres Poseidont, amivel némelyek talán találkozhattak itt. Azért látszik, hogy eljárt már fölöttük az idő. A Krétának amúgy a felülete azt, amit én tegnap rágoogliztam. Kíváncsi vagyok, hogy a gyerekeim a suliban járnak, az milyen, hogy megtudom. Régen emlékszem, hogy így el tudtam titkolni, és próbáltam eltitkolni egyeket, de hogy az ellenőrző, az már kijátszhatatlan volt. De hogy nem örültem, amikor beírták a jegyet, és akkor... Hát de olyan jegyet írtál be az ellenőrzőbe, amit akartál. Segítsetek már, itt van két mikrofon, működik, semmihez nem érünk hozzá, és egyszer csak az egyik elkezd visszhangozni. És kihúzzuk, bedugjuk, akkor jó lesz. Nem tudom, ez a nagy egységesítés amúgy valahol ebbe az irányba kell végül is menni, nem? Tehát nem lehet az, hogy az összes kormányzati szerv valami másmilyen iktatórendszert használ, hanem egy nagy kéne, hogy legyen. Viszont megvan ez a hátránya, hogy elég az egyet feltörni. Most térjünk hát a glasgowi tragédiára. Glasgow lesz az első feminista város. Nem tudom, hogyan fogják megoldani a vezetést. Mármint a autóvezetést, igen, vagy a város vezetését. Igazából mindkettő. Itt írja, hogy hogy fog megváltozni Glasgow? Hát, ami azt illeti, még nem tudom. Ezt mondja az előterjesztő. Csak így megszavazták, hogy mostanában feministák vagyunk? Igen. Nem, azt mondják, hogy a nőkkel is kell konzultálni. A feminizmusban? Nem, hanem Glasgow-ban. Azt mondja, hogy feminista város. Hát ez akkor itt ki van mondva, hogy a nők. Nők. De hogy mivel ő egy hetero nő, akinek nincsen semmilyen fogyatékossága, ezért ő se tudja, hogy mi kell mindenkinek, úgyhogy meg kell kérdezni fogyatékos, nem hetero nőket is. Glasgow valójában csak emberi város lett. Azért egy normális város ezeket azért próbálja tartani, nem? Vagy ők, nekik ez egy jó ilyen headline volt, hogy ők feminista város lettek, de amúgy gyakorlatban ez nem jelent sokat. Karigeri, szavazd meg, Budapest feminista város, holnap. Így van. És elmondhatod, hogy azért feminista, mert... Mert szavazhatnak a nők. Mit akarnak még ezen kívül? Itt ilyeneket mondanak, hogy Londonban elraboltak és megöltek egy nőt, ami nyilván biztos, hogy ijesztő. De bocsánat, csak ez a marha érdekes benne, hogy 214 válaszadóból 5 mondta azt, hogy a buszmegállóban és a parkokban biztonságban érzi magát. Mondjuk, hogyha ilyen városban élnék, akkor lehet, hogy igen, én is azt mondanám, hogy több figyelmet kell ezekre fordítani. Nem te feltétlen van ezzel összefüggésben, hogy mi számít biztonságosnak. Én voltam Szingapurban, ami nem mondanám, hogy legdemokratább hely, és még csak feministának sem mondanám Szingapur, de mégis a világ legbiztonságosabb városa, mert egyszerűen szigorúan van véve ott minden, és egyszerűen ott már nincsen büntények gyakorlatilag. Most valami videót láttam, valaki azt csinálta, hogy egy kávézóba otthagyta a laptopját órákra, és visszament, és ott volt. Biztos, hogy vannak büntények, de amúgy ez... Hát ahhoz képest, amennyi itt van, az kb. Semmi. De hogy ilyen lopás, meg ilyenek szinte semmi nincs, és hogy a nők számára azt hiszem a legbiztonságosabb hely. Vannak ott is gondok, de hogy nem kiáltotta ki, hogy én feminista vagyok, hanem tett a biztonságért, és megcsinálta. Itt meg úgy érzem, hogy az inkább nem volt átgondolva, hanem inkább most mondtunk valamit, de hogy mit kéne csinálni, hát ezt... Nem tudom, most már feminista vagyunk, és akkor így jönne az ember elrabolni, és így, na, már feminista ez a hely. Ja, bocsánat, jó, akkor megyek is tovább. Akkor a nő rabolja el az emberrablót. Skócia amúgy is nagyon nyomja ezt a feminizmust most, és hogy a menstruációval kapcsolatos termékek teljesen ingyenesek. Basszus, ez király, ez biztos én is örülnék, hogyha minden hónapban meg akarnék halni, akkor nem kéne még fizetnem is azért, hogy ezt a halált valahogy elviselhetővé tegyem. Több közvécé. Szeretném, ha Budapest feminista város lenne. Ez jó lenne, de csak a nők mehetnek be. A férfiaknak mellé kell szarni. Hol össze kell ők szarni, aki nincs. Ők is csak összepisilik, nem ülnek le. A nők legalább leülnek. A nők sem ülnek csak le. Próbálnak. A miért nem csinálnak ilyen piszoárt is? Hát, hogy ne kelljen a nőknek arra leülni, amit te összehugyasztál össze-vissza. Hanem üljenek a piszoárra? Igen. Amúgy múltkor megbeszéltük már Ceglét kapcsán, hogy a nők nem ülnek le a közvécékre. Úgyhogy úgy összehugyozhatod, ahogy csak akarod. Össze is foshatod. Tényleg, hogyha tisztelne, akkor leülnétek, vagy akkor se. Jó, van ez így. Tudtátok, hogy a mesztelen képeket többen kedvelik, mint a nem mesztelen képeket, vagyis legalábbis a szexi képeket? Hihetetlen. Mert Molnár Anikó, akit arról kell ismerni, hogy régen én annyit tudok, hogy volt a Playboyban. Molnár Anikó nem szégyellősködik. Fizetőssé tenni az erotikus képeit. Mesztelen fotók árasztják el a világhálót. Mondjuk ez egy nagy hír, hogy mesztelen fotók árasztják el a világhálót. Ez mikor történt? 92-ben? Az első internetes tartalom az volt. Az első e-mailben. Az, hogy Molnár Anikó most gondolkozik így a OnlyFans-en gyakorlatilag, az ezen, szerintem kár ezen itt előadni, nyugodtan csinálja, jó pénzt lehet vele keresni. Ugye valaki látta a Szabi Estes Cringebait podcastet, ott elméletek borzalmas árakat mondott. A 49 éves világhírű szupán, de a Heidi Klum, ezt azt mondja, Molnár Anikó volt. Na, miről maradtam le? Illetve a 40 éves Britney Spears bátran mutogatják fedetlen idomaikat a közösségi oldalaikon, néhány extra like-ért cserébe. Igen, erről bevághatjuk a tegnapi speakes táncot. Ám a magyar sztárokat sem kell félteni, a mesztelen idomaik megvillantásáról van szó. Meddig vagyunk képesek elmenni a közösségi oldalaikon? Hány ruhadarabtól válnánk meg a plusz kedvelések érdekében? Egyszerű matek. Minél kevesebb a ruha, annál több a like. És ezen meglepődünk? Az Instagram az arról van szó, hogy képek. Csomószor azokat a nőket követik, akik szépek, és akiket mondjuk csak az esztétikai élményért követsz, és ez, rengeteg férfi követő van ilyenkor, akik majd odaírják a képeket. Aki állandóan ilyen arról híres, hogy szép és szexi képeket rak föl, gyakorlatilag mi más lehet adni az Instagramon? Mit várnak? Egy képekkel nem lehet átadni rendesen a személyiséged, csak arról, hogy magadról képeket raksz föl. Valamit biztos át lehet adni, de kár azon meglepődni, hogy a vizuális élményért követnek, meg azért, mert szexuálisan felizgatom őket, és azért, hogyha szexuálisan izgató fotót rakok föl, akkor többet lájkolnak, és aztán sírok rajta Playboy modellként. Amúgy engem tudod, mi akaszt ki ezeken? Mi? Azt mondja, hogy Heidi Klum a napokban feltöltött mindent megmutató pucér szelfével megbotránkoztatta a világot. A lófasz! És valószínűleg nem volt pucér se teljesen, mert az Instagram letölte volna. De azt mondta a tényekben a Anikó, hogy ha felteszek magamról egy olyan képet, ami tangás, fürdőruhás, fenekes kép, vagy egy mélyen dekoltált fürdőruhás kép, sokkal, de sokkal több like jön. Árult el a tényekben. Neked ez nem gyanús, hogy minthogyha tényleg csak így a lájkokra menne ez a Molnár Anikó. Olyan, minthogyha lájkélyes lenne. Nem fogok elrugaszkodni a pornó felé, bár egyébként nagyon sok olyan levelet kapotok, hogy jó lenne ilyet is látni. Sokan kértétek. Nem tartom ezt sem elítélendőnek. Például ezen az oldalon sem mutatnék meg többet, mint amit eddig mutattam. Hát ez nem sok amúgy. Mondjuk ez elég szar. Mint amit együtt mutattam összesen, mert a Playboyban már megmutatott mindent, szóval... Ez elég szar reklám az OnlyFans-ednek, nem? Hogy gyere át oda, mert ugyanez van. Ja, igen, ez hozzákapcsolódik. Nekem is ezt így feldobta. Baukó Éva megmutatta hatalmas mesztelen melleit. Nincs párja szabadszájú reality királynőnek. Sokkolóan szexi fotó. Mindenki kapaszkodjon meg. Vaj, megnyithatom? Persze, hogy megnyitod. Sokkolóan szexi lesz. És ez a kép? Nem. Uram Jézus. Megbotránkoztatta a világot. Megmutatta hatalmas melleit. Nem azért mondom, de rámész az Origo címlapra, akit ezzel sokkal, az valószínűleg ott meghal. Az Origo csöcsfaktorát nézzük már meg. Itt van Putyin drámai bejelentés, a szokásos, jó? Mindjárt megnézhetünk. Soros, jó? Hallod, az tegnapi csöcs. Napi balfék, várjál. Jó, van ez így. Vajon most egy fideszes lesz a napi balfék? Zelenszky. Rossz tipp. Mindig tippelni kell, hogy ki a napi balfék. Mondjuk ez kellemetlen most itt, nem? De most ezen csúfol, hogy az unblock így azt mondják, hogy az oroszok nem állnak jól, és az Origo ezen csúfolódik, hogy dehogy nem, az oroszok a királya. Hogy ne állnak? Az oroszok a jó. Ő a Zelenszky, na, mekkora egy lúzer? Bocsánat, azt nem mondják, hogy az oroszok a jó. Azt nem mondják. Azt mondják, hogy az ukránok hülyék, rosszak, nyomorultak, balfaszok. Nézd meg, a hülye Zelenszky ott a gyertyával világít, mert szanaszét lőtték az elektromos infrastruktúráját az oroszok Ukrajnának. Á, mekkora balfék! Az Origo volt a legolvasottabb internetes oldal Magyarországon a múlt héten. Hát ezért, mert annyian olvassák, hogy idő kell, mire betöltem. De amiatt van, mert a freemailből kilépve ide dob? Ilyen van. Uh-huh. Mármint, hogy freemail. Blick, Index, 24, Telex, HVG, 444. Nem a vadhajtások a legolvasottabb? Mondjuk az furcsa, hogy a Blick az látogatottabb, mint az Index. Azért hirdet ez összes állami cég az Origon, mert mindenki ezt nézi, nem? Jó, van ez így. Lehet, hogy olyan is like függő. Harry Kettner és Sidney Van Den Bosch őszintén vallott a jelenségről. Lehet, hogy ön is like függő. Ön is olyan, mint Harry Kettner, vagy... Sidney Van Den Bosch. Ez egy magyar celeb, akinek külföldi neve van, egy külföldi celeb. Ez két magyar celeb, aki azt hiszi, hogy külföldi neve van. És amúgy azt hittem, hogy ez arról szól, hogy a Henry Kettnernek van egy új videója, ami arról szól, hogy mindjárt mutatom. Nagyon drámai kép van amúgy, ezt sírni fogsz csak ki a meghatottságtól. Ráfügtem. Jézusom! És nagyon szomorú a Henry Kettner néz, ráfügtem. Még mostanában sem, nem tudom, valami baja van, mert csak 20 000-en nézték meg két nap alatt. Lehet, hogy valami gond van, de majd visszatér Henry Kettner, ő már megtalálta ezeknek a módját, de hogy ez drámai, nem? És azt hittem, hogy ez szól erről, mert így összekapcsoltam a cikkel, hogy hát függőség, ráfüggött a lájkokra. És belekattintottam, és gyakorlatilag arról szólt, hogy mire függ rá egy gazdag ember? Autók vásárlására. Nem, a hajózásra. A vitorlázásra, vagy valami ilyesmi. Valami ilyesmi volt, nem néztem végig, mert azért na, de itt az egész arról szólt, hogy hajózik. Szóval ráfüggött. De akkor ezek szerint itt nem a videóról van szó, hanem egyszerűen a Blick. Mert akkor a celeb, a Henry Kettner, a Blick az felhívja És mondja, hogy beszéljen már erről a lájkfüggőségről. Hát sose éreztem, hogy komplexusaim lennének, de mindig dolgozott bennem egyfajta megfelelési vágy. Viszont évről évre egyre károsabbnak látom a közösségi média önértékelésre gyakorolt hatását. Ezért is tartom fontosnak, hogy valós képet, önazonos üzeneteket közvetítsek a követőim felé. Árult el Sydney? Engem az érdekel, hogy Harry Kettner úgy mondott, nézd meg, mi a bármilyen. Nem amúgy ilyen Forstner csenge akcentussal olvasod. Harry Kettner és az ország egy része a TV2 Fun VIP műsorában ismerte meg. Faszom nézi ilyet, bazd, hogy Fun VIP. Ez a következő, bazd, azt szeretném, hogy ilyen kukásautón legyenek a celebek, és a Dash lesz a műsorvezető. Ám már azelőtt is népes követőtábora volt. A vlogger évekkel ezelőtt kezdte építgetni a YouTube csatornáját, ahol jelenleg 232 000 feliratkozója van. A könyvén kell megnézni, ott van ilyen összeadás, hogy összesen 460 000 követő, mindent összeadom. Kettner nemrég könyvet írt a sikereiről, és a kudarcairól, hogy a követői megismerjék a tökéletes külcsin mögött, milyen is ő valójában. Mondos, nem volt lehetőség megmutatni a több év YouTube-ozás után közben, hogy milyen valójában az ember, mert egyszerűen tilos YouTube-ra olyan tartalmat felrakni, amiben őszinte vagy. És melyek azok a nehézségek, amelyekkel nap mint nap meg kell küzdenie? Szóval, sajnáljátok már, önöket nergetsz. Repülőn is, amikor utazzik egy helyre, akkor ott kell ülni, és tök kényelmetlen egy repülőn órákat ülni. De nyilatkozott is. De egyszer csak elvett komolyan. De nem, mert ez úgy érzem, hogy neked lehetnek problémáid, és Harry Kettnernek nem. Miközben te ugyanúgy itt fogsz majd magyarázni, hogyha valami bajod lesz. Nekem is vannak problémáim. Tegnap például gondoltam, hogy műsor után átveszem az Alzaboxban a szaromat, egy HDMI-lő osztót, hogy tudjak majd God of War Ragnarokot streamelni, és nem tudtam átvenni, mert azt mondták, törölték. Mert megrendeltem pénteken vagy szombaton, kioszták az Alzaboxba, és hétfő reggel már is vitték. Nem azt, hogy megvártak volna legalább egy hétköznapot, hogy átvesse a szerencsétlen idióta. Nem gondoltak arra, hogy itt valaki mondjuk hétköznap nincs a közelben. Hétvégén. Ezt most úgy mondod, mintha ez egy valódi probléma lenne. És a Blik nem akar erről engem megkérdezni? Mert elküldeném az alzát a faszba. De ezt úgy mondod, mintha ez valódi probléma lenne, de bazd meg a Harry Kettner meg figyüle. Ez valódi probléma, hogy nem igaz, hogy nem adnak egy hétköznapot, hogy átvesd a szarjaidat. Harry Kettert el kell vinni majd biciklizni, hogy azzal tudják leszoktatni a keményebb drogról, a hajózásról. És majd utána a biciklizésről leszoktatják. Na nézzük az Harry Kettnert, hogy mit mond. Azért kezdtem használni annak idején a közösségi oldalakat, amely teljesen tudatos döntés volt, mert szerettem volna bekerülni a médiába. De nem volt semmilyen kapcsolatom, ami elvezetett volna a célomig. A social media által szerettem volna felkerülni a térképre. Azt gondoltam, hogy így jobban szem előtt leszek, és talán elhívnak különböző castingokra. Akkor még nem tudtam, hogy ebből pénzt is lehet keresni, én csak azt szerettem volna, ha megismernek az emberek. Jézusom, amúgy ez annyira szomorú. Amúgy nagyon ez sok... annyira szomorú ez a... De most már ez nem tudom, hanyadik ilyen vallomásom, ugye Harry Kettner. Igen, nem ezt mondtam úgy. Én láttam. Amikor a padikracival fut, akkor is az embergődik, hogy ő már az anyjával, meg az apjával is műsort csinált otthon. Miskovics Marcinál is erről beszélt, hogy valami RTL klub buliba azt remélte, hogy majd meghívják ezért, hogy ő híres az interneten. Itt is erről magyaráz. Volt ebbe a fostos Farm VIP-ben. Borzalmas szomorú, nem? Nem az, hogy szeretnék valamit átadni, szeretnék valamit alkotni. Én híres akarok lenni, mint valami óvodás, bazd meg. Ugye ez az, amit az óvodában kinő az ember. Én híres akarok lenni, hogy leszek híres, hogy kerülök be a felsőbb körökbe. Okádék a magyar média felsőbb körei. Patkány emberekkel van tele. Miért akarsz oda kerülni? Én attól tartok csak te, hogy nehogy a Harry Kettner is úgy megszégyenüljön, mint a Dancsó. Majd oda megy, ott a Balázs így iszonyan megbokáztatja. Szegény Henrik Kettner. Vallotta be Kettner, aki szerint bőven akadnak olyan emberek az életében, akik szólnának, ha túlzásokba esne. Igen, mondom. Miért a iszét? A Barney-ék azok ilyen rendes gyerekek. Nem aggódom a torz önkép miatt, hiszen mindig magamat adtam, és nem is tudnék másképp videózni. Ugyanúgy viselkedek egyébként a civil életemben. Nyilván próbálok folyamatosan fejlődni, építeni a közösségemet, egyre jobb tartalmakat készíteni. Jó ideje, már a közösségi médiával is vannak céljaim, és nem csak eszközként használom, sokkal tudatosabb vagyok. Úgy érzem, nem változtatott meg engem a social media. Ugyanazok az emberek vesznek körül, mint amikor belekezdtem. Ők biztosan szóltak volna, ha rossz ez az irány, hiszen nagyon kritikusak ilyen szempontból. Nem? Az is lehet, hogy egy külső szemlélés tud kritikus lenni, de ugye a Henry Kettner bevallottan nem néz kritikákat magáról. Szóval ennyire önkritikus. Az influencer bár posztjai van és felvételében a tökéletességre törekszik, ám állítása szerint sosem mutatott hamis valóságot. Figyelj, felszínes világban élünk. A közösségi média térnyerésével ez fokozottan igaz. Első látásra ítélünk, sokszor a képek alapján. Senkit sem lehet hibáztatni azért, hogy nem néz a fotók mögé. Főleg, mert sokan nem is mutatnak többet. Mondja Henry Kettner. Én is a tökéletesre törekszem, amit a YouTube csatornám és az Instagram felületen is jól tükröz. De ki kell emelnem, hogy sosem a hamis valóságot mutattam. Amit én mutatok, az az én valóságom tökéletes kivetülés. Jelentsen ez egy nagyon jól megvágott videót, vagy egy jól filterezett képet. Ami ugye a valóság. Ez mi a faszom? Ezeket ilyen PR ügynökségek írják ezeket a szövegeket? Egyet most ezt te olvasd el, megható. Amit én mutatok, az az én valóságom tökéletes kivetülés. Azt már mondtam! Akkor melyiket? Azt ki van innen! Az emberi oldalamat, a személyiségemet nem feltétlenül ismerik a nézőim és a követőim, hiszen nagyon keveset mutattam magamból mindig is. De elmúlt években azonban eljutottam arra a pontra, hogy bátrabban mutatom meg magam a hibáimmal együtt. Ebbe pedig beletartoznak azok a dolgok, amelyeket eddig nem tártam a nyilvánosság elé. Én is küzdök a saját démonjaimmal, mint sokan mások. Az én életemben is vannak nehézségek, pedig vannak, akik azt gondolják, hogy körülöttem minden tökéletes. Azért írtam a könyvet, hogy ebbe kicsit jobban belelássanak azok is, akik régóta követnek. Nézd, ott vannak a like függő. Ott van. Nézd, függnek a like-tól. Erről egy cikket írtak, hogy like-függ. Még egy csomót hülyeséget ír. Leszarom már, fasz ki van ezzel hülyeséggel. Amúgy én nem tudom, én nem találkoztam még a Harry Kettnerrel, csak láttam néha a szervit a téren. Soha nem beszéltem vele, és egyszer egy bölcsember azt mondta nekem, hogy tényleg nincsenek unalmas emberek, mert bárkivel, hogyha deülsz, és megpróbálod megismerni, akkor mivel egy emberi lény, ezért alapvetően biztos, hogy izgalmas ez, de nekem a Harry Kettner kurva unalmas embernek tűnik. De? Holnap is itt lesz, de 2 méter magas. Figyelj, ne legyetek live-függők, a live-függőség rossz. És a Harry Kettnerben több van, mint amit mutat, mert nem volt lehetősége megmutatni 5-6 év alatt a közösségi mellett. 6 év volt. Nem volt felülete, bazd meg. Úgyhogy ezért a tanulság, vegyétek meg a könyvét, mert ott megmutatja, hogy ott már tényleg megmutatja, de aztán majd később lesz egy amit ugye a könyvben ugye kicenzúráztak, az az igazi valóság, de az majd egy másik termék lesz, amit meg lehet venni. Nem tudom, amúgy a Bobby már kb. 5 évvel ezelőtt, a 2018-as részét valami évnyitó vagy évzáró videója volt, ami a Harry Kettnerről. Ilyen paródia szóval. Volt. Igen, és nagyon jó azóta volt. Azóta ugyanolyan amúgy. Akkor sem mondott más semmit, és most sem mond semmit. Nézzétek inkább a Bobbynak a régi videóit. Igen, az a tanulság, nézzétek inkább a Tóth Márk Bobbeket, és akkor szerintem már ennyi. Nem? Vagy mondjad te, vagy hogy kell mondani. Már ennyi, jól van ez így, iratkozzatok fel erre a csatornára, meg a jól van ez ígyre, 100 000-nél ugye jön a Puzsér, mint megmondtuk, majd neki is szólunk erről. Mindenki hozzon be még egy nézőt, most is, holnap is, és a YouTube-ra is, mutassátok meg a szüleiteknek, hogy van normális műsor a YouTube-on, és nem csak... nem csak olyanok vannak, akik nem állnak már szóba, csak olyan emberekkel, akiknek több feliratkozójuk van, mint nekik. Mi még beszélünk a családunkkal. Igen. És a család nem beszél velünk. De csak kell, mit húzod, de nem ezt kellett volna mondanod, hanem azt mondtam, hogy akkor... Mi holnap is itt leszünk. És ti? Itt lesznek. Elbasztam. Jó van ez így.